Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce już dziś od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla biznesmenów zaprzyjaźnionych ze Stefanem Niesiołowskim. Są oskarżeni o korupcję i stręczycielstwo. Ubojnia pod Ostrowią Mazowiecką usunięta z listy zakładów, których produkcję dopuszczono do sprzedaży. Rosja rezygnuje z przestrzegania traktatu INF i wysyła do Kaliningradu kolejne oddziały wojska. Dwaj biznesmeni oskarżeni o korumpowanie posła Stefana Niesiołowskiego zostali aresztowani. Zdecydował o tym łódzki sąd na wniosek śledczych. Prokuratura postawiła zarzuty wręczenia korzyści oraz stręczycielstwa, areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Ewa Bialik z prokuratury krajowej dodaje, że wobec trzeciego biznesmena, któremu zarzucono stręczycielstwo, zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Stefan Niesiołowski miał wielokrotnie przyjmować korzyści w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do Bogdana W., Wojciecha K. i Krzysztofa K. Niesiołowski zaprzecza posądzeniom o korupcję. W Sejmie jest wniosek o uchylenie mu immunitetu. Szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka oświadczyła, że poseł jest gotów zrzec się immunitetu. Ubojnia pod Ostrową Mazowiecką została usunięta z listy zakładów, których produkcja jest dopuszczona do sprzedaży. Informacje o rynkach, na które trafiło mięso z tej rzeźni, przesłano do unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności. Mięso z zagranicznych rynków jest wycofywane, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa, dodając, że mięso pochodzące z tej ubojni zostało przebadane i nie stwierdzono zagrożeń biologicznych. O pozyskiwaniu mięsa z chorych i padłych krów na Mazowszu poinformował tydzień temu TVN. Przeprosiny wobec Jarosława Kaczyńskiego opublikowane przez portal Gazeta.pl nie wypełniają wezwania przedsądowego, jakie prezes PiS skierował do tego medium, powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin za serię artykułów opartych na nagraniach jego rozmów, w których zasugerowano, że popełnił przestępstwo. Gazeta.pl opublikowała ogłoszenie, że w jednym z artykułów napisano przez pomyłkę, że Jarosław Kaczyński jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Te przeprosiny nie niwelują czy nie usuwają skutków wywołanych nieprawdziwymi informacjami, które zawierała Wyborcza i twierdzeniami na temat prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W naszej ocenie treści forma przeprosin dalece odbiega od warunków wezwania przedsądowego, ona jego nie wypełnia. Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin za to, że jak napisano w wezwaniu przedsądowym na łamach Gazety Wyborczej i portalu wyborcza.pl zostały zaprezentowane bezprawne twierdzenia, w tym sugestie oraz relacje z wypowiedzi innych osób, że Jarosław Kaczyński popełnił, względnie mógł popełnić przestępstwa płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień posła w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustwa. Gazeta we wtorek opublikowała artykuł i stenogramy rozmów z lipca ubiegłego roku, w których uczestniczyli Jarosław Kaczyński i austriacki biznesmen, a dotyczące planów budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Co najmniej 11 osób, w tym 4 dzieci, zginęło pod gruzami budynku, który zawalił się w Aleppo. 5-piętrowy blok był uszkodzony na skutek działań wojennych. Z katastrofy udało się uratować jedną osobę. Dom znajdował się na terenach kontrolowanych kiedyś przez syryjskich rebeliantów. Po wybuchu wojny Aleppo było przez 4 lata podzielone między siły Baszara al-Assada a rebeliantów. W 2016 roku wojska rządowe odzyskały całkowitą kontrolę nad miastem. W odpowiedzi na zawieszenie przez Stany Zjednoczone przestrzegania traktatu INF Rosja także zamroziła swój udział w tym porozumieniu. Poinformował o tym Władimir Putin, który obarczył Waszyngton odpowiedzialnością za zawieszenie układu o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Zdaniem amerykańskich ekspertów i specjalistów z krajów NATO to Moskwa od lat łamie zapisy traktatu, produkując zakazane rakiety. Tymczasem według agencji Interfax Rosja wysyła kolejne oddziały wojska do Kaliningradu. Rosyjskie media twierdzą, że w ostatnim czasie przerzucono tam dodatkowe jednostki lotnictwa i broni pancernej. Agencja Interfax podała, że działania Rosji są odpowiedzią na wzmocnienie w tym regionie obecności wojsk NATO. Źródła, na które się powołuje rosyjska agencja, twierdzą, że w ramach Bałtyckich Sił Powietrznych sformowany został pułk myśliwców Su-27. Do Kaliningradu wysłano również samoloty szturmowe służące do atakowania celów naziemnych. Wcześniej rosyjskie media informowały o wzmocnieniu Korpusu Obrony Wybrzeża pułkiem pancernym, w skład którego wchodzi od 70 do 100 czołgów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami i na wschodzie rozpogodzeniami. Może padać deszcz, od zachodu przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano gdzieniegdzie mgła i wciąż ciepło, jak na luty. Od zera miejscami na Pomorzu i w Kotlinach Sudeckich do 6 stopni w centrum i na południu. Oraz 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr na Podkarpaciu w porywach do 70 km na godzinę, a w Karpatach do 100. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Chwilę po Światowych Dniach Młodzieży w Panamie chciałabym zostawić Państwa i przytrzymać jeszcze w tym klimacie muzyki hiszpańskojęzycznego świata, bo to bardzo ciekawy świat, bardzo wrażliwy na muzykę, zarówno tą gorącą w rytmach samby, ale i bardzo wrażliwą, rozumiejącą muzykę klasyczną. Na placach, scenach i estradach coś niezwykłego jest w tej kulturze Ameryki Środkowej i Południowej, że ta muzyczna energia i precyzja bardzo jest widoczna. I aby zrozumieć to, co się działo w Panamie, też to muzyczne wydarzenie, trzeba spojrzeć i na Chile, i na Boliwię, i na inne kraje Ameryki hiszpańskojęzycznej. No i dlatego zabieram Państwa do Santa Cruz. Tam trwał i odbywa się jeden z najciekawszych, największych festiwali muzyki świata hiszpańskojęzycznego. Festiwal muzyki renesansu i baroku Misji Indian Chiquitos. To muzyka bardzo charakterystyczna dla emocjonalności tamtego kontynentu. Rozpoczynamy niekoniecznie muzyką fiesty. Tak właśnie śpiewa i gra Argentyna emocjonalnie, lekko i bardzo precyzyjnie. Chiliczyk, pierwszy skrzypek zespołu Aracaendar, o którym Państwu jeszcze dzisiaj będę opowiadała, powiedział, że tylko my potrafimy z takim ogniem grać muzykę klasyczną. No i sprawdzimy dzisiaj, czy tak jest. A przedstawiam Państwu Boliwijkę, Anę Luisę, która po spotkaniu z Polakiem, ojcem Piotrem Nawrotem werbistą, zmieniła całe swoje życie i muzyka zmieniła całe jej życie. Anna Luisa, kobieta, muzyk, naukowiec. Pracuję jako wolontariusz od roku 2000 przy festiwalu. Potem ojciec Nawrot dał mi już jako pracę pomoc przy organizacji samego festiwalu, a ostatnio także pracuję jako nauczycielka muzyki we własnych już projektach. Jak pracowałam tutaj jako wolontariuszka, widziałam, jak ojciec Piotr biega nieustannie pomiędzy jednym zajęciem a drugim zajęciem i pewnego razu musiał wyjechać, a ja zawsze byłam bardzo zaangażowana w muzykę, tym bardziej, że skończyłam 10 lat studiów muzycznych. I kiedy wyjeżdżał, ponieważ miał bardzo ważne wydarzenie w Polsce, takie niespodziewane bardzo, w tym samym czasie oddał do drukarni swoje dwa nowe dzieła, dwie partytury. Było trudno mu wyjechać, a jednocześnie pilnować dobrego wydruku, dobrej publikacji tych partytur. I wtedy powiedziałam, że ma się nie martwić, wszystkim będę się opiekowała. I pewnego razu, kiedy już było bardzo blisko do wydruku, zawołano mnie do drukarni. Okazało się, że wszystkie nuty im spadły na ziemię i pomieszały się. No i ja mogłam to wszystko wziąć i właściwie ułożyć. I tak się rozpoczęła moja dalsza współpraca z ojcem Piotrem. To jeszcze było tak, ta historia z tymi nutami, które upadły. Okazało się, że kiedy pani wzięła te nuty do siebie do domu, zaczęła je porządkować, to zobaczyła, że jest pewien błąd. Zadzwoniła do ojca Piotra. Ojciec Piotr mówi, to jest niemożliwe, ale po dwóch godzinach okazało się w rozmowie telefonicznej, że jednak rzeczywiście ten błąd był. I w tym momencie ojciec Piotr zdał sobie sprawę z tego, że pani jest tak dobrze przygotowana, że może z nim współpracować właśnie także w tych kwestiach muzycznych na festiwalu. I que yo me involucrara más en su trabajo también como asistente. To jak pani dzieli czas między festiwal a czwórkę dzieci? Na szczęście dzieci pani już skończyły kolegium, wobec tego spokojnie może oddać się tej pracy tutaj jako wolontariusz na festiwalu, tym bardziej, że dostrzega w tym wielką wartość, także gdy chodzi o wartość dla całej Boliwii, dla kultury boliwijskiej i dzięki temu też cieszy się z tego, że może pracować z ojcem Piotrem na tym festiwalu. Ana Luisa, niezwykła kobieta, która w tej chwili sama rekonstruuje partytury i ona i jej współpracownicy opowiadali, że muzyka jest bardzo ważnym elementem, bardzo ważną częścią życia świata tego hiszpańskojęzycznego. W takim razie zostajemy na granicy muzycznej Boliwii i Chile. Zespół Aracaendar, jeden z najbardziej znanych w tej chwili na świecie zespołów, z płyty festiwalowej Część Mszy Świętej Anny. Jasność, precyzja, swoboda to cecha muzyki i muzyków z Paragwaju, Argentyny, Chile, Boliwii, krajów hiszpańskojęzycznych. Fragment mszy Santa Ana, zagrany przez zespół Aracaendar, zespół, który jest w tej chwili jednym z najsłynniejszych zespołów muzycznych i chórów również świata, stworzony przez Polaka, ojca Piotra Nawrota, który założył Międzynarodowy Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Redukcji Jezuickich w Boliwii. I na szlaku tego festiwalu znajduje się również mała wioska Santa Ana, która jest jedną z wiosek redukcji jezuickich, gdzie zachował się kościółek pachnący dymem, pachnący kurzem i starymi, pięknymi rzeźbami. Tam znajduje się najstarszy instrument muzyczny, najstarsze organy. To tam znaleziono pierwsze manuskrypty muzyczne. Tam znajduje się również bardzo stara harfa. To chyba taki prototyp harfy z XVII wieku. I tam do dzisiaj muzykuje się zgodnie z zasadami, które pozostawili po sobie jeszcze misjonarze. Z pokolenia na pokolenie przekazuje się tą radość grania na takich instrumentach, na jakich dzieci i dorośli potrafią grać. Tam muzyka jest częścią życia absolutnie. I tam właściwie ta muzyka przetrwała nawet w czasach, kiedy zabrakło już nauczycieli, misjonarzy, niezwykli absolutnie ludzie cieszą się życiem, cieszą się muzyką i przekazują sobie ją właśnie z pokolenia na pokolenie. Mieszkańcy Ameryki Południowej tacy właśnie są. Wracamy na spotkanie z Aną Luisą, muzykologiem, menadżerem, prawą ręką ojca Piotra Nawrota. Czego się nauczyła pani od ojca Piotra? Tak się stało, że ojciec Piotr pomagał pani, przede wszystkim wprowadził ją w świat liturgii, także muzykologii, i dzięki temu ona może dokonywać także tych swoich prac związanych z rekonstrukcją poszczególnych partytur, co bardzo też dla pani było ciekawe i ważne, że nie ona chodziła na uniwersytet, tylko uniwersytet do niej do domu przychodził. To było właściwie tak po kolei, to znaczy, że najpierw dokonała transkrypcji bardzo łatwych utworów, następnie coraz trudniejszych, no i w tym roku Symfonia Once Pedro Jimenez Tirado. Czy pani wie, że Pedro Jimenez już jest popularny w Polsce i jest znany w Polsce i bardzo słuchany? Zupełnie nie dziwi, dlatego że te dzieła Pedro Jimenez Tirado. Jimenez Tirado są rzeczywiście bardzo dobre. To jest właściwie taki Mozart, gdy chodzi o porównanie z Europą, i dlatego też zasługuje na to, żeby był znany na całym świecie. Czy w Boliwii rodziny całe i tutaj w Santa Cruz żyją tym festiwalem i często pracują przy tym festiwalu? Sí, claro que sí. De hecho, yo considero que el festival es una brisa fresca. To, co dzieje się w czasie festiwalu, jest jak świeża bryza, która dodaje świeżego powietrza Santa Cruz, ale także tym, którzy są na misjach, dlatego że są dumni z tego, że to, czego nikt nie znał właściwie, cała muzyka, cała działalność muzyczna była nieznana, a dzięki festiwalowi to wszystko ujrzało światło dzienne i jest powszechnie znane. Muzyka jest jak świeża bryza dla Ameryki Południowej, dla Boliwii. Muzyka redukcji jezuickich jest jak świeża bryza dla Boliwijczyków, którzy biorą udział w tym festiwalu, pracują przy nim. Na ten element Polski po prostu cały czas przewija się w Boliwii. Stawia taki pomost, buduje taki pomost pomiędzy Polską a Boliwią, a właściwie muzyka buduje taki pomost. Podobno Polacy mają podobny sposób reagowania na muzykę, rozumienia muzyki i podobną wrażliwość. No to posłuchajmy, jak młodzi Polacy śpiewali na festiwalu w Boliwii. Oh, Chłopięcy z Poznania, kiedy przyjeżdżają na festiwal do Boliwii, wiadomo o tym, że przyjadą na festiwal jakieś 3-4 miesiące wcześniej i wtedy w tempie błyskawicznym sprzedają się absolutnie wszystkie bilety pod salami koncertowymi, czyli kościołami wybudowanymi przez misjonarzy jeszcze. Ustawiają się niebotyczne, długie kolejki, bo muzyka dla Ameryki jest naprawdę częścią życia. To jest wydarzenie. Muzyka w kościołach jest czymś, czym oni po prostu żyją na co dzień i czym też się zajmują, ale też wiele uczą się właśnie od Polaków. A czego nauczyła się Ana Luisa? Indudablemente. To właśnie rozpoczęło się w tym momencie, kiedy przy rekonstrukcji kościołów odkryto te pierwsze rękopisy i wtedy wzięto je, zawieziono do Concepcion, do archiwum. No i ojciec Piotr tu był, rozpoczął badania nad tymi rękopisami. Najważniejsze jest to, że zakochał się w tym, co robi i też zaczął nad tym pracować dalej. To z kolei sprawiło, że zaczęto poznawać tę muzykę. Dzięki temu także ta muzyka się rozprzestrzenia na cały świat i dzięki temu też i te poszczególne wioski, w których odkrywano te partytury, one także nabrały znaczenia w sensie swojej godności, w sensie swojej dumy, że są ważne. Natomiast także no, ekonomia w jakiś sposób też się podniosła, dlatego że siłą rzeczy przybywają turyści i to oczywiście no, wiąże się z, także z polepszeniem codziennego życia. Bueno, lo que el padre Piotr ha ofrecido y está dejando a Bolivia. To ta praca, którą wykonał ojciec Piotr, wykonuje w dalszym ciągu dla Boliwii, jest pracą transcendentalną i co jest bardzo istotne, że gdyby nie jego praca, gdyby nie jego działalność badawcza, to wtedy oni nie poznaliby tego, co było ich kulturą, ich przeszłością, a dzięki tym im pracom właśnie okazało się, że ta bogata jest też ich kultura. Fundamental i transcendental. No to przenosimy się do Paragwaju w wiek XVIII, gdzie muzykę tworzyli Indianie Chiquitos. Thank you. Ta cała historia zmieniła też życie pani? Completamente. Completamente, porque to życie z ojcem Piotrem, czy dzięki ojcu Piotrowi, się bardzo mocno zmieniło. Pierwszą moją pracą nie była praca związana z muzyką, tylko chodziło o napisanie pewnej publikacji na temat świętowania, temat fiesty i sanktuarium świętej Anny de Velasco. Kiedy tam pojechałam, to zobaczyłam, że nie wystarczy tylko zobaczyć, co się dzieje obecnie, ale trzeba wejść w to, co działo się poprzednio, to znaczy w cały kontekst historyczny. No i to zapasjonowało mnie, bardzo mnie to zaczęło pasjonować. Zaczęłam oczywiście się tym mocno interesować, dlaczego tak się stało. Tym bardziej, że zginęły całkowicie ślady misji w Argentynie czy w Paragwaju, natomiast w Boliwii wszystkie one przetrwały. I to jest to, co bardzo mnie zafascynowało, zaciekawiło. Też może warto jeszcze dodać, że kiedy tu pani jechała do sanktuarium świętej Anny de Velasco, to wtedy ojciec Piotr powiedział jej tylko trzy słowa, które ma zbadać, i to była nowenda, to były nieszpory i to była fiesta. Eso se pasó y ahora ya estoy completamente dedicada a la investigación. Całe rodziny przychodzą. Sí, mis hijos vienen desde pequeños y przychodzą tutaj całe rodziny, dzieci od samego początku niemal przychodziły, bo jeżeli ktoś chce się, żeby ktoś umiłował muzykę, to się czyni od dzieciństwa. Sí, pero la gente asiste. Siempre cuando empezamos a organizar el festival. Tego, czego zawsze życzymy sobie, to żeby ci, którzy przyjeżdżają do nas na festiwal, wyjechali stąd zadowoleni i wyjechali stąd pełni świadomości, pełni chęci do powrotu, żeby tu kiedyś jeszcze powrócili na kolejny festiwal. Grazie. Grazie. Tak jak powiedziała Ana Luisa, w Boliwii muzykę zaszczepia się ludziom od dziecka. Urubicia to wioska w Boliwii, w której działa najsłynniejsza szkoła muzyczna w Boliwii i jak się okazuje nie tylko w Boliwii, co czwarte dziecko w Urubicia spokojnie czyta partyturę i gra na instrumencie, a poziom jest tak wysoki, że kiedy na ostatni festiwal przyjechali uczniowie z Juilliard School ze Stanów, aby wspólnie zaśpiewać, okazało się, że no ci mali muzycy z Urubicia w niczym nie ustępowali amerykańskiej szkole, a nawet momentami okazywało się, że są dużo lepsi. Niech zatem wybrzmi muzyka wykonana przez dzieci z wioski Urubicia, gdzie muzykę zaszczepia się po prostu od kołyski. Kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są, kiedy będę i są

tak o muzyce Ameryki Środka, Ameryki Południa, muzyce świata hiszpańskojęzycznego opowiadał ojciec Piotr Nawrot, bez którego nie byłoby festiwalu, bez którego dziś nie mogłabym Państwu o tej muzyce opowiadać, a wcześniej o sobie, o dokonaniach muzycznych opowiadała Ana Luisa, niezwykła Boliwijka, której życie zmieniło się po spotkaniu z polskim werbistą i po spotkaniu z muzyką. Myślę, że nie tylko jej, ale całej rodziny, bo cała rodzina Anny Luisy w tej chwili zaangażowana jest w przygotowywanie festiwalu i w muzykę po prostu. Zostają Państwo z nami, a po godzinie 7 dalej będziemy muzykować. Thank you.